Leasing 101%. Mówisz, że leasing w Skodzie nie ma sobie równych i nie ma na rynku lepszej oferty. Powiem tak, inni mają 105%, a jeszcze innym wydaje się, że 103 to konkurencyjna oferta. No, a w Skodzie jest 101%. W Skodzie 101% i tyle? Tak, 101% to koszt całkowity. Takie interesy to ja lubię. Wybierz leasing 101% i prowadź w biznesie. Sprawdź na skodaauto.pl i w salonach Skody w całej Polsce. Żegnamy reklamy. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Minęła godzina 18. Serwis przedstawią Justyna Mączka i Romuald Wójcik. Miliona złotych domaga się od Skarbu Państwa syn żołnierza wyklętego Józefa Kurasia, pseudonim Ogień. Bezpieczeństwo na drogach i eliminowanie nieuczciwych przewoźników. Elektroniczny rejestr przedsiębiorców transportu drogowego. W unijnych krajach działa od lat, dziś rusza w Polsce. Wigilijne dzieło pomocy dzieciom. Tegoroczna akcja zaczyna się w niedzielę. Do tej pory udało się przekazać wsparcie kilkunastu milionom potrzebujących. Za zamkniętymi drzwiami sąd w Nowym Sączu rozpoczął proces, w którym syn żołnierza wyklętego Józefa Kurasia, pseudonim Ogień, pozwał państwo polskie. Domaga się miliona złotych za, jak napisano w pozwie, krzywdy, które spotkały jego ojca i rodzinę ze strony władz PRL-u. Józef Kuraś walczył m.in. w kampanii wrześniowej. Działał w partyzanckim oddziale Armii Krajowej. Po wojnie był szefem Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa w Nowym Targu. Potem wrócił do lasu, walczył z komunistycznymi władzami na Podhalu. Według Słowaków mordował niewinnych ludzi. Słowaków, Żydów, a nawet Polaków. Komisja ścigania zbrodni przeciwko narodowi polskiemu prowadzi śledztwo przeciwko Kurasiowi pod kątem ewentualnych zbrodni komunistycznych. Według historyków IPN-u propaganda PRL-u próbowała zrobić z Józefa Kurasia pospolitego zbrodniarza. W sądzie była Monika Chrobak. Zbigniew Kuraś domaga się miliona złotych odszkodowania za represje, które dotknęły jego ojca i całą rodzinę ze strony komunistycznych władz. No to były ciężkie krzywdy. Zabrano dzieciństwo, młodość. Zbigniew Kuraś domaga się też zasądzenia kwoty 50 tysięcy złotych na upamiętnienie żołnierza wyklętego. Nie było możliwe śledzenie przebiegu rozprawy, ponieważ sąd wyłączył jej jawność. Znaczną część postępowania z punktu widzenia proceduralnego mamy za sobą. Wyjaśnia pełnomocniczka Kurasia, mecenas Anna Bufnal. Kolejny termin może być wydany nie wcześniej niż po 30 stycznia 2018 roku. No i musimy czekać. Józef Kuraś był jednym z najbardziej znanych dowódców partyzanckich z czasów wojennych i powojennych. Dla części środowisk, w tym organizacji żydowskich czy słowackich, jest postacią kontrowersyjną. Oskarża się go za mordy na Żydach oraz zbrodnie i grabieże dokonywane na słowackiej ludności Spisza i Orawy. Z Nowego Sącza Monika Chrobak, Polskie Radio. Walka z nieuczciwymi przewoźnikami i bezpieczniejsze drogi to główne cele uruchomionego w Polsce rejestru firm transportowych działających na europejskim rynku. Międzynarodowi przewoźnicy są od dzisiaj w internetowej bazie. Do niektórych informacji dostęp będzie miał każdy. Zyskają na tym wszyscy, którzy będą chcieli zweryfikować uczciwość danej firmy. Jak mówi szef Generalnej Inspekcji Transportu Drogowego Alvin Gajadur, jedna z trzech baz będzie ogólnodostępna. Każdy obywatel może sprawdzić daną firmę, czy istnieje na rynku, czy działa, czy ma stosowne uprawnienia. W rejestrze będą zbierane informacje o wszystkich przewinieniach firm. Chodzi m.in. o przekraczanie czasu pracy, zły stan technicznych samochodów, czy zbyt ciężki ładunek. Jak mówi Renata Richter z Generalnego Inspektoratu Transportu Drogowego, sankcje dla nieuczciwych firm mogą być dotkliwe. Jest oczywiście ostateczności, utrata zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Do danych gromadzonych w rejestrze będą miały dostęp wszystkie kraje Unii Europejskiej. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Według Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa dzięki rejestrowi polscy przedsiębiorcy będą lepiej traktowani, gdyż gromadzone informacje pozwolą na bardziej transparentne postępowanie wobec nich innych państw Unii Europejskiej. Podczas najbliższych świąt Bożego Narodzenia na stołach mogą zapłonąć świece, z których dochód wesprze najmłodszych. To już 24. akcja Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Rozpocznie się w niedzielę, a do udziału w niej zapraszają przedstawiciele organizacji charytatywnych różnych kościołów chrześcijańskich. To dzięki pieniądzom ze sprzedaży świec dzieci mogą wyjechać na kolonie, otrzymać wyprawkę szkolną czy skorzystać z rehabilitacji. Świece stały się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli naszej Wigilii, mówi ksiądz Maciej Iżycki, dyrektor Caritas Polska. Praktycznie na każdym stole wigilijnym w Polsce znajduje się świeca Caritas. Miłosierdzie jest jedno. To hasło towarzyszy w tym roku wigilijnemu dziełu pomocy dzieciom. Od 18 lat to akcja ekumeniczna, dodaje ksiądz Doroteusz Sawicki z prawosławnej organizacji charytatywnej Eleos. Tragedia nie ma barw narodowych, nie ma koloru skóry, jest zawsze bolesna. W czasie ponad 20-letniej historii akcji pomoc otrzymało kilkanaście milionów dzieci z ubogich rodzin. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. Były bydgoski radny, który miał fizycznie i psychicznie znęcać się nad żoną, stanie przed sądem. Warszawska prokuratura skierowała właśnie akt oskarżenia przeciwko Rafałowi P. Śledczy zarzucają mu popełnienie czterech przestępstw, wyjaśnia Marcin Saduś z prokuratury okręgowej Warszawa-Praga. Czyny te miały miejsce w okresie od 2006 roku do końca stycznia 2017 roku. Oprócz czynu polegającego na znęcaniu się, prokurator zarzuca również przestępstwa polegające na naruszaniu miru domowego, niszczeniu dokumentów. Chodzi o dowód osobisty, prawo jazdy, jak również karta SIM do telefonu komórkowego pokrzywdzonej Karoliny P., a także przestępstwo uporczywego nękania. O sprawie byłego radnego zrobiło się głośno na początku roku, kiedy jego żona nagrania z domowych awantur opublikowała w internecie. Rafał P. początkowo zrezygnował z członkostwa w klubie radnych PiS i w partii, później także z mandatu radnego. To wszystkie informacje teraz, wiadomości w skrócie o 18.30. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Dziś w nocy zachmurzenie duże, no i będzie padało. Mniej więcej około 10 cm spaść może na południu Polski, czyli w Bieszczadach, w Karkonoszach, na Podkarpaciu. 5 cm Śląsk, Małopolska, Kielecczyzna. Jeśli chodzi o Mazowsze, tutaj te opady chyba są mniejsze. Ten śnieg się topi, w związku z tym trzeba tylko uważać na tak zwane błoto pośniegowe. Jeśli chodzi o temperatury, w nocy minus 2 do 0 stopni, a zatem co jeszcze w tej chwili jest roztopione, w nocy się wyraźnie zmieni już w stały lód. Jutro Śląsk, Małopolska, Kielecczyzna i Podkarpacie, tam zachmurzenie umiarkowane, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami, okresami słabe opady śniegu i śniegu z deszczem. Na północnym zachodzie przechodzące w opady deszczu. Temperatury po nocnym mroziku, tym do minus 2 stopni, jutro od 0 do 3 stopni, najcieplej na wybrzeżu od 4 do 5 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To są historie ludzi, którzy odważyli się mierzyć nie tylko ze sportowymi rywalami, ale także, a może przede wszystkim, z własnymi słabościami. Ich doświadczenia pozwalają wierzyć, że dzięki pasji, talentowi i ogromnej determinacji każdy z nas może odnaleźć własną drogę, a przy okazji siebie. W zagadkowej niedzieli mierzyć się będziemy z wielkimi legendami polskiego i światowego futbolu. Zapraszam po 9:00, Katarzyna Stoparczyk. Sponsorem audycji jest Provident, wspierający fundację Zaczytani.org. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Za smartfon Nokia 3 z czystym systemem Android zapłacisz 549 zł, oszczędzając 50 zł. Więcej okazji w nowej gazetce. MediaMarkt. Precz z nudą. Już teraz w Lidlu. Lawatca, kawa ziarnista Qualiterosa 37,99 za opakowanie 1-kilogramowe oraz polska wieprzowina, schab bez kości w plastrach marki Rzeźnik 8,65 za 700 gramów. Lidl, co tydzień coś nowego. Kochany Święty Mikołaju, chciałbym sprawić Ani przyjemność i dostać ciężarówkę, żeby za każdym razem, gdy spojrzy na ten obraz, z wielką koparką myślała o mnie, jak kopię nią w piaskownicy, i wiedziała, ile dla mnie znaczy, a koledzy będą pod wrażeniem. Ty, niezależnie od wieku, masz wielkie marzenia. My pomagamy ci je spełniać. Zarejestruj swoją kartę Visa w programie Visa Oferty, płać nią u partnerów programu i otrzymuj zwrot części pieniędzy w zależności od dostępności i warunków ofert. Szczegóły na Visa Oferty.pl. Visa. Wszędzie tam, dokąd zmierzasz. Wyobraź sobie niewyobrażalne i graj o 43 miliony złotych. Teraz w Eurojackpot możesz wygrać 43 miliony złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Mamo, a gdzie znajdziemy najlepsze ceny? Oczywiście, że w Stokrotce. Na przykład masło łaciate. 200 gramów tylko 5,79 przy zakupie dwóch sztuk. A delikatna szynka wieprzowa. Kilogram za jedyne 10,99. Stokrotka. Super ceny na uwadze mamy. Przedsiębiorco, inwestorze, trzymaj rękę na pulsie i bądź zawsze najlepiej poinformowany. Czytaj Puls Biznesu, jedyny dziennik poświęcony wyłącznie gospodarce. Puls Biznesu dociera do źródeł i jako pierwszy dostarcza ci rzetelnych informacji. To dzięki nim możesz podejmować właściwe decyzje. Sprawdź korzyści na stronie wierzpierwszy.pb.pl. Puls Biznesu. Wierz pierwszy. Jeśli wasze dzieci lubią Artuditu,

tobą skończyć się pragnę. Deal pod diable, jak Bonnie Clyde. To piosenka z naszej płyty tygodnia. Pojedzie jeden egzemplarz do Wodzisławia, do pana Jarosławia, a drugi do Myszkowa, do pani Aleksandry. Gratuluję, mam nadzieję, że sprawiliśmy państwu dużą radość. A propos radości, gdyby państwo mieli ochotę spędzić miły wieczór w niedzielę od godziny 19, to zapraszamy do naszego studia imienia Agnieszki Osieckiej. Będzie nagrywany koncert promujący płytę Kolędy na cały rok w wykonaniu Grzegorza Wilka. Najbliższa niedziela, godzina 19, Grzegorz Wilk i Kolędy na cały rok. Proszę zadzwonić 22 i 7 trójek i być z nami 3 grudnia w niedzielny wieczór. Reportaż w Trójce. Dobry wieczór, jest Janusz Deblesem z Laboratorium Reportażu. Dzisiaj jest dla ciebie ważny moment, dlatego że będziesz chciał zaprezentować reportaż dziewczyny, która właśnie ukończyła studia. Dokumentalistykę. Dokumentalistykę i niejako jesteś jej opiekunem merytorycznym. No podobnie jak wszystkich studentów i absolwentów, których pracę prezentujemy pod hasłem Laboratorium Reportażu, a w tym przypadku wszystko zaczęło się od tej płyty, projektu Arboretum, która dotarła do mnie. Wówczas przypomniałem sobie natychmiast, że pani Justyna Goc pochodzi z Giżycka, więc pomyślałem, że temat Mazury, Warmia, Prusy, Jadźwięgi, może ją zainteresować. No i zwróciłem się z propozycją. Okazało się, że w lipcu odbywał się koncert w Mrągowie, czyli bardzo blisko Giżycka, prezentujący właśnie zawartość tego albumu i nowe piosenki, bo poszukiwania cały czas trwają. Tam spotkaliśmy się z autorami i tak, zapraszamy doszło zatem do nagrań. Jest to reportaż Justyny Goc pod opieką merytoryczną Janusza Deblesema. Ja się wychowywałam tutaj na Mazurach i pamiętam oczywiście sąsiadów, którzy mówili innym językiem. Pamiętam kilka rodzin, które mieszkały w Mrągowie, które właśnie określało się albo jako Mazurzy, rzadko, najczęściej niestety wyrażano się o nich, określając ich jako Niemców. I to rzeczywiście taka smutna karta historii tych ziem, bo bardzo niewielu ich tu pozostało, chociażby właśnie z tego względu, że nie byli szanowani. Mazury, Wornioki, Jadźwięgi, Prusaj. Zostało po was tak niewiele, ledwie cień. Nieobecni, dawni mieszkańcy Warmii, Mazur i Suwalszczyzny. Ten album jest hołdem waszemu zaginionemu dziedzictwu. Ola Turkiewicz, kompozytorka, aranżerka, wokalistka i dyrektor muzyczny projektu Arboretum. Jacek Wiejski-Górski, organizator i scenarzysta projektu Arboretum. Kiedy będziecie podróżować po leśnych mazurskich ostępach lub bezdrożach, to podobnie jak w Bieszczadach i w Beskidzie Niskim, możecie natknąć się na pozostałości opuszczonych wsi i osad. Czasami jedynym reliktem umarłego domu są kamienne schody skierowane ku niebu. Z dawnej leśnej osady pozostało dziś ledwie uroczysko, zapomniane i porośnięte przez las. Siadaj, siadaj, nic nie posianie, nic nie pomoże, twoje płakanie. Płakanie nic nie pomoże, szczere konie stoją w Boże pięknie. Arboretum oczywiście pochodzi z łaciny i ma podwójne znaczenie. Jeżeli spojrzymy na to z punktu widzenia biologicznego, dendrologicznego, no to jest to ogród botaniczny, który przechowuje drzewa. Te arboreta powstały w wielu miejscach, nawet w Olsztynie jest arboretum, miejsce przechowywania gatunków dawnych, zaginionych czasami już zupełnie, ale w genealogii Arboretum to po prostu nasze korzenie, nasza genealogia, nasza historia. No to są poszukiwania, sięganie do źródeł. Odnajdujemy śpiewniki, w których są zapisy nutowe pieśni mazurskich. Generalnie w ogóle to jest kultura, która praktycznie zanikła. Nie ma dzisiaj już takich prawdziwych odtwórców, tych ludzi, którzy potrafią zaśpiewać te pieśni, więc możemy się tylko odnosić do zapisu nutowego. Na całe szczęście takie zapisy powstały. Najpierw przez Oskara Kolberga, czyli mówimy XIX wiek. Przychodzi mi na myśl taka stara audycja radiowa, już jej chyba dawno nie ma. Ja jej słuchałem kiedyś, nazywało się to Z Kolbergiem po kraju. Ten Kolberg faktycznie zrobił wspaniałą robotę, bo w iluś tam tomach, Mazury, to jest zdaje się 40 tom, spisał różne pieśni, podania ludowe i inne rzeczy. No najważniejsze to były pieśni chyba w tym momencie. I ja się dziwię w ogóle, że tak późno zabrano się za przymierzanie do tego muzyki, powiedzmy właśnie współczesnej. Natomiast pamiętam, jak rozmawiałem lat temu, wiele już, z jakimś takim szefem zespołu ludowego z Mazur, to znaczy zespołu ludowego w cudzysłowie, bo to wtedy były takie zespoły, które w każdym domu kultury powiatowym funkcjonowały. Nazywały się Pieśni i Tańca tam Ziemi Giżyckiej, Ziemi Łomżyńskiej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I ponieważ oni mieli kłopoty z repertuarem w Giżycku bardzo wielkie, ponieważ ta tradycja mazurska jakoś tu się za bardzo nie zachowała. W latach 50. Gro etnografów wybrało się tutaj na te tereny i nagrywali jeszcze tych autochtonów, tych prawdziwych Mazurów z krwi i kości i warmiaków i pospisywali to wszystko. Także, są te nagrania? I są również nagrania dźwiękowe, tak, także mamy je, posiadamy i no, są niezwykłe. Stąd czerpiemy inspirację, tudzież wiedzę na temat tej kultury. To są nagrania nie tylko pieśni, ale również tam są legendy, baśnie, przysłowia, zagadki, opowiadania z codziennego życia i to wszystko przepiękną, tą taką czystą gwarą mazurską lub warmińską w zależności od tego, gdzie te nagrania były robione. Przykładem takich nagrań i wykorzystania późniejszego jest wiersz Dadaju, Dadaju, Jezioro Moje. On pochodzi z Warmii, z okolic jeziora Dadaj, jednego z największych na Warmii. I on został nagrany jako recytacja ludowego odtwórcy w przepięknym warmińskim, albo warnijskim, jak się to kiedyś mówiło, akcentem. I Ola do tego napisała muzykę i tak powstał piękny utwór Dadaju, Dadaju, Jezioro Moje. Ach ty, Dadaju, jezioro moje, będąc dzieckiem, w tobiem się bawiła, kamienie podnosząc, raczki młowiła. Jedne me w palce szczypali, a drugie w głąb uciekali. Dadaju, Dadaju, jezioro moje. Jak państwo sobie z tą gwarą poradzili? No mamy pomocników. Są osoby, które nauczyły się od swoich dziadków i dzisiaj tą gwarę kultywują. Zapis bardzo często jest już w gwarze, ale nie zawsze. Jest napisane wilk, a Mazurzy i Warmiacy mówią zilk. Mówią zamiast wino, mówią zino. Zamiast wiadro. Ziadro. No po prostu jak się nie wie, to się nie wie, a jeżeli chcemy być wiarygodni, no to musimy się tej gwary nauczyć, więc zawsze weryfikuję, zawsze sprawdzam, czy na pewno dobrze wymawiam. Czasem łatwiej coś zaśpiewać, aniżeli powiedzieć w gwarze. W związku z tym są potrzebne osoby, fachowcy, że tak powiem, w dziedzinie, którzy mnie szkolą. A ty ptosku krogo, lasku wysoko latas, pozjedzeni nowzi, nackie ciesie obracas. Wtedy to był przykaz odgórny z komitetu, powiedzmy, miejskiego czy powiatowego, że my nie mamy tu jeszcze, słuchajcie, widzicie, rozumicie, zespołu pieśni i tańca ziemi giżyckiej, a powinien być. I cały sztab ludzi zasiadał i kombinował, jak mają wyglądać stroje, jak ma wyglądać repertuar i tak dalej, i tak dalej. Rozmawiałem właśnie z takim szefem tego zespołu i pytam się, dlaczego nie sięgają właśnie po ten 40 tom Kolberga i nie śpiewają tego. A on mówi do mnie, słuchaj, a ty czytałeś w ogóle te zapiski Kolberga? No i ja to wypożyczyłem, proszę pani, i zacząłem czytać. No i stwierdziłem, że faktycznie w 80% tego się śpiewać na akademiach ku czci i odtańcowywać nie da. bo w większości były to bardzo sprośne piosenki. Ale też sięgają Państwo do plusów i jadźwingów, czyli już no, po prostu nie ma żadnych nagrań. Ze źródłami też pewnie słabo. Fatalnie. Ze źródłami jest fatalnie. Oni nie umieli pisać. My nawet nie wiemy, jak oni się nazywali, bo to jadźwingowie, prusowie, galindowie, to są nazwy nadane im przez sąsiadów. W XVI wieku przełożono Pismo Święte na język pruski. Niemcy to zrobili z katechizmu Lutra. No i dzięki temu zostało zachowane 2000 słów plus 800 jeszcze w innym źródle, więc mamy 2800 słów, plus mamy jeszcze toponimię tak zwaną i zabawę z etymologią nazwisk. Kiedy zapuścimy się w leśne ostępy albo bagniska dawnych Prus i Litwy, mamy szansę odkryć tajną, niewidzialną drogę. Ukryta pod poziomem wody, pośród sitowia lub zanurzona w bagnach, służyła wyłącznie tym, którzy ją stworzyli. Budowniczymi tych tajnych, podwodnych traktów byli pradawni Prusowie, Jadźwigowie i Litwini. Podwodne drogi zapewniały bezpieczny skrót między wioskami, wzgórzami i leśnymi fortyfikacjami. Na obszarze dawnych Prus, Litwy i Białorusi zachowało się ponad 30 takich duktów. Najdłuższy i najbardziej znany zatopiony jest w bagnie Sietuar, pomiędzy jeziorami Lukstas i Parsezeris na Żmudzi. Wiek najstarszego odnalezionego opodal Kernawe archeologicznego kompleksu na Litwie zwanego Litewską Troją oceniany jest na ponad 1500 lat. Podwodna droga stworzona z ziemi i żwiru to Żemgrinda, a ta z drewna Medgrinda. Najtrwalszymi jednak okazały się kamienne. Pana, ale też z opisu projektu, tak jak przeglądałem strony internetowe, pamiętam, że były czy są do dziś domy na Mazurach, w których mówi się troszkę inaczej niż u sąsiadów, że to też są pozostałości jakby tych dawnych ludów. Tak, to jest jeden z dobrych duchów projektu Arboretum. Nasz przyjaciel, który mieszka obecnie w Anglii, który wychował się w rodzinie, gdzie rzeczywiście ta świadomość pruska przetrwała. Jego dziadek opowiadał mu w latach 60., że po pierwsze myśla Peteri nie od ni Niemcy, ni Poloki, myśla od Prusów. Po drugie opowiadał mu o świątyni Romowe. Romowe to taka pruska Częstochowa. Było to Romowe jedno albo kilka, tu się jest kilka teorii. Wiadomo gdzie? Nie wiadomo. No jedna z lokalizacji przypuszczalnych to jest Puszcza Romińska, bo i nazwa jest podobna. Nawet nazwę świętego miejsca Prusów Romowe kronikarz Piotr Dusburga odnosi do nazwy Rzymu, bo mu się to kojarzy Rom, prawda, Rzym i tak dalej, i tak dalej. Więc później Brückner to powtarza, że pisząc o Watykanie pruskim, prawda, czy czymś takim. I w którym dokładnie miejscu to było? To było gdzieś w Nadrowi, czyli na północ od Wielkich Jezior, w okolicach Wideł, Węgo, Rapy i Pregoły. Niby, ale to teraz są też jeszcze inne teorie naukowe na ten temat, także nie będziemy tego rozwijali. To było miejsce, gdzie był oczywiście Święty Gaj, gdzie na środku rósł olbrzymi dąb, w którego dziuplach były posągi trzech naczelnych bogów Prusów. Tam się palił wieczny ogień, tam były składane ofiary. I o tym Romowe pisał Piotr z Duisburga, czyli krzyżacki mnich, który opisywał historię Prusów. To była tak zwana historia Ziemi Pruskiej. Tak, kronika Ziemi Pruskiej. To tak jak trochę Długosz. On Długosz przedstawiał historię Polski ze swojego punktu widzenia, tak i ten przedstawił ze swojego punktu widzenia historię Prusów, ale on opisywał to Romowe. No i teraz skąd ludzie mieszkający w małej wiosce na Mazurach w latach 60. w dobie przed internetem wiedzieliby o takich rzeczach jak Romowe. Skąd by wiedzieli, że w tej tradycji należy chołubić węże? Ten nasz znajomy w dzieciństwie został przez dziadka nauczony, że nie karmi się kotków mlekiem, tylko mleko wystawia się na próg domu i karmi się nimi za skrońce. Mówi się, że ostatnia osoba mówiąca po prusku zmarła na początku XVIII wieku, ale mamy zdjęcie, ale fotografia to później, wykonane przez jakiegoś etnografa bodajże niemieckiego, czyli to jest jakiś koniec XIX wieku i znowu to zdjęcie przedstawia rzekomo Prusa, który jeszcze tym językiem się posługiwał. Także jak widać, ta pamięć narodu potrafi przetrwać czasami dużo dłużej niż jego eksterminacja i zagłada. Projekt Arboretum. Mazurzy, Warmiacy, Jaćwingowie i Prusowie. W audycji wystąpili Ola Turkiewicz, wokalistka i dyrektor muzyczny projektu, Jacek Górski, producent i scenarzysta oraz Wojciech Darski, poeta i przewodnik mazurski z Giżycka. W reportażu wykorzystano fragmenty nagrań z koncertu Projekt Arboretum w Mrągowie z 23 lipca tego roku oraz fragmenty nagrań z płyty opowiadającej słowem i muzyką o Warmii i Mazurach. Całość przygotowali dla Państwa Justyna Goc i Janusz Deblesem. Minęła już godzina 18.30. Romuald Wójciki, skrót najważniejszych informacji. Kolejną specustawę w sprawie afrykańskiego pomoru świń zapowiada wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski. Martwe dziki znaleziono poza linią Wisły. Kolejna specustawa to jest decyzja z poprzedniego wtorku. Mieliśmy niespełna tydzień czasu na przygotowanie projektu ustawy. We wtorek na Radzie Ministrów pan minister Krzysztof Jurgiel przedstawił sytuację dotyczącą ASF-u na terenie kraju. Ta specustawa właśnie ze względu na to, że jest mocno oczekiwana przez stronę i społeczną i przez naszych rolników, którzy bardzo mocno obawiają się właśnie wirusa ASF-u. W związku z tym idzie bardzo szybko ścieżką, dlatego już dzisiaj Komitet Stały Rady Ministrów, najbliższy kolejny wtorek Rada Ministrów i do Sejmu. Ustawa ma dotyczyć m.in. budowy zapory przed migracją dzików z Białorusi i Ukrainy, a także polowania w parkach narodowych i rezerwatach. Rzecznik dyscypliny finansów publicznych umorzyła postępowanie wobec byłego szefa gabinetu politycznego i rzecznika MON Bartłomieja Misiewicza. Nieplanowane wydatki promocyjne przed szczytem NATO uznano za uzasadnione. Postępowanie wszczęto po zastrzeżeniach NIK dotyczących ponad 650 tysięcy złotych, nie ujętych w planie wydatków ministerstwa. Według rzecznik dyscypliny finansów publicznych nie spowodowało to negatywnych skutków finansowych i było ściśle związane z organizacją wydarzenia najwyższej rangi. Imię Franciszek, zawód biskup rzymskokatolicki. Tak papież podpisał się w księdze pamiątkowej w Narodowym Mauzoleum w stolicy Bangladeszu Dace, poświęconym poległym w walkach o niepodległość kraju. Franciszek posadził w mauzoleum drzewko w ogrodzie pokoju i położył tam wieniec. Wcześniej wezwał wspólnotę międzynarodową do działań wobec kryzysu uchodźczego. Papieska wizyta w Bangladeszu potrwa do soboty. To był skrót wiadomości, kolejny serwis w Trójce o 19.00. O prognozie pogody na najbliższą noc już Państwu mówiłem. Będzie to noc z temperaturami od 0 do minus 2 stopni. Tylko na wybrzeżu temperatury w granicach 2-4 stopni. Tak będzie w nocy. Jutro natomiast zachmurzenie duże, okresami opady śniegu na wybrzeżu i Pomorzu również deszczu ze śniegiem. Będzie tak na zmianę. Trochę śniegu z deszczem, trochę śniegu w zależności od rejonu naszego kraju. Przewidywane są pewne przejaśnienia na południu. Śląsk, Małopolska, Kielecczyzna i Podkarpacie, zachmurzenie umiarkowane, a temperatury, jak mówię, jutro od 0 do 3 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Autor Ziemi pod jej stopami i Dzieci Północy. Za tę książkę otrzymał Bookera. Dla wielu pozostaje jednak najbardziej znany z powodu innej powieści. The Satanic Verses was the fifth book. Szatańskie Wersety to była moja piąta książka. Spotkaliśmy się, by rozmawiać o książce 18. Także mówimy o sprawach, które są bardzo odległą przeszłością. Salman Rushdie. Właśnie na polskim rynku ukazuje się jego najnowsza powieść Złoty Dom Goldenów, której akcja dzieje się współcześnie w Nowym Jorku. Pisarz będzie naszym gościem w dzisiejszym Klubie Trójki. Zapraszam w imieniu swoim oraz Barbary Marcinik, Jan Niebudek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. O, paczka z Allegro szybko dotarła. Pora zamienić ją w świąteczny prezent. Smartfon Sony Xperia XZ1 za 2699 zł i miliony innych prezentów czekają na Allegro. Allegro. Prezenty, których szukasz. Agencja Muzyczna Polskiego Radia oraz Fundacja Agaty Steczkowskiej zapraszają na koncert dla dzieci Hej Kolęda Kolęda z cyklu Śpiewajmy z Agatą Steczkowską. Razem z chórem wykonamy kolędy z różnych regionów Polski i świata. Narodzenie. Niedziela 3 grudnia, godzina 11, studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Projekt powstał we współpracy z Filmoteką Narodową, Instytutem Audiowizualnym. Nasi skoczkowie są w wyjątkowej formie, szykują się do skoku, szybują, lecą i już są w Renault! Ty też skocz do salonu Renault i zyskaj nawet do 20 tysięcy złotych dzięki ofercie mistrzów. Teraz modele Renault dostaniesz z oponami zimowymi, a dodatkowo ubezpieczenie 2,9% w ramach Renault Finansowanie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Szczegóły oferty w salonach. Renault, oficjalny partner PZN. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I jeszcze przez 25 minut zapraszamy do Trójki. Oczywiście ostatni kwadrans spotkania z Państwem to Wiktor Legowicz i ekonomia, ale jeszcze za moment zajmiemy się sprawami związanymi z profilaktyką leczenia nowotworów i z leczeniem, ale wcześniej chcę Państwu polecić Święta bez granic, najnowsza płyta, która już od jutra oficjalnie w naszym sklepiku do kupienia. Tutaj znajdą Państwo piosenki Perfektu, Kai, Rodziny Pospieszalskiej, Zakopauera, Magdy Umer, Stanisławy Celińskiej. Jest także pod numerem 10 piosenka Rozbitkowie. Śpiewają artyści dla Aleppo. Posłuchajmy. Ciszą huczy wokół nas, morze ruin, morze łez, a na brzegu rozbitkowie łatać chcą kruchą łódź. Gdy kamieni słychać krzyk, musisz podać rękę im, by pozbyli się goryczy pełnych bród. To nie koniec, choć świat płonie. Łatwiej wstać, gdy się wie, że nie jesteś sam. Gdy nasze niebo zrównamy z ziemią, to tylko mi. Na przekór im wydźwigniemy z gruzów tamten dawny czas. Wiarę w nas. To nie koniec, podaj dłonie. Łatwiej wstać, gdy się wie, że nie jesteś sam. Gdy nasze nie Rozbitkowie z naszej płyty dla dzieci z Aleppo. Przypominam, jutro Kuba Strzyczkowski i pierwsza licytacja na ten cel. Tutaj wystąpili Kaja, Ania Rusowicz i Adam Nowak. Polecamy Państwu tę płytę. Kto wygrał dzisiaj konkurs biegowy? Pan Cezary z Kielc, który zaproponował takie oto hasło. Biegam z kompasem za pasem, bo gubię się czasem. Partnerem audycji jest Ministerstwo Zdrowia. Bo Ministerstwo Zdrowia Proponuję współpracę Polskiemu Radiu, jeśli chodzi o sprawy związane z onkologią. Biała Księga Europejskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych to spisane punkt po punkcie najskuteczniejsze metody walki z tą groźną chorobą. Na pierwszym miejscu jako warunek sukcesu stawiane są certyfikowane ośrodki zajmujące się diagnostyką i leczeniem konkretnych rodzajów nowotworów. W Polsce mamy już kilka takich szpitali, systemowa opieka, później rehabilitacja w tych ośrodkach dotyczy jednak tylko kobiet z nowotworem piersi. Organizacje pacjenckie dążą do tego, żeby również inne rodzaje nowotworów były leczone w podobny sposób. Dlaczego jest to ważne, przekonuje Szymon Chrostowski z Europejskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych. Tak naprawdę pacjent, człowiek, który przebył pewną drogę od tego braku diagnozy, czyli chodził od lekarza do lekarza, tak jak to było w moim przypadku, wreszcie trafi na jakąś tam diagnozę po iluś miesiącach. No i wtedy rozpoczyna się jakby proces, który jest niezależny od pacjenta, ponieważ jest to plan leczenia wdrożony przez lekarza. Mamy 5 certyfikowanych, akredytowanych ośrodków. Onkolog profesor Tadeusz Pińkowski. To są ośrodki dedykowane diagnozowaniu, leczeniu i zapewnieniu odpowiedniej rehabilitacji wszystkim potrzebującym kobietom, czyli trafiać tam mogą wszystkie kobiety, którym postawiono podejrzenie raka piersi i te wszystkie, które miały nieszczęście zachorować na tę chorobę. Już od momentu podejrzenia, czyli to jest dużo. Różnica w stosunku do działań tradycyjnych polega na tym, że wszyscy specjaliści skupieni w takim ośrodku sprawdzają, w jaki sposób to wszystko funkcjonuje. Są różne ośrodki, nie jesteśmy przypisani do jednego. Pacjenci po takiej diagnozie szukają, gdzie lepiej, gdzie szybciej. Oczywiście czas odgrywa tutaj ogromną rolę, natomiast jakość leczenia również. Beata Ambrosiewicz, Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych. Jeśli mówimy na przykład o chirurgach, to jest bardzo ważne, żeby operacje wykonywali chirurdzy, którzy wykonują bardzo dużo tego typu operacji. Czyli chirurgia powinna być scentralizowana właśnie w centrach onkologii, w dużych szpitalach. Kobieta nie czuje się osamotniona, jest prowadzona jakby za rękę w tych ośrodkach. Tak, tam ogromna waga jest przywiązywana do jakości komunikacji, do wsparcia psychicznego. Dużą rolę odgrywają pielęgniarki w tych ośrodkach. Cały świat dąży do tego, żeby raka leczyć właśnie w takich wielospecjalistycznych ośrodkach. Mamy pierwsze właśnie Breast Cancer Units. Będą powstawać kolejne ośrodki takiego kompleksowego leczenia kolejnych nowotworów, na przykład raka jelita grubego, raka prostaty. Czyli rak piersi jakby przeciera szlaki. Tak, przetarł szlaki i teraz czekamy tak naprawdę na wdrożenie podobnych procedur w stosunku do innych nowotworów, dlatego że ta kompleksowość, współpraca wielu specjalistów gwarantuje najwyższą jakość, najlepszą diagnozę, najlepsze leczenie tego pacjenta. Co zrobić, żeby pacjent czuł, że jeżeli nawet coś się stanie, to on nie zostanie sam? Są takie systemy oczywiście. Chociażby proszę zwrócić uwagę na kontekst pakietu onkologicznego, czyli tej szybkiej diagnostyki. Czyli od momentu podejrzenia przez lekarza rodzinnego, a nie lekarza onkologa. Czyli idziemy z katarem, ale lekarz jest na tyle wyczulony, ma tą czujność onkologiczną, że jeżeli podejrzewa, to wysyła na szybką ścieżkę. My w pakietem onkologicznym również zmieniliśmy to, że ta opieka jest skoordynowana. Ale co zabrakło? Pani redaktor powiedziała, czyli okej, mamy zdiagnozowaną chorobę nowotworową, jakąkolwiek, ale co dalej z tym pacjentem? Co z ośrodkiem, który powinien w tym momencie zaopiekować, ale też koordynować tą opiekę. Gdzie są w Polsce takie ośrodki? Pierwszy taki ośrodek był w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie. Później powstały ośrodki w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach, w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, w Bydgoszczy. No a w najbliższych dniach mam nadzieję, że uzyska akredytację w szpitalu w Gdyni. Każdy może się do nas zwrócić. My poprowadzimy tak jakby za rękę takiego pacjenta i pomożemy mu przejść tą dalszą ścieżkę, powiedzieć, gdzie trzeba się udać. Bardzo ważne, żebyśmy starali się współpracować z lekarzem, no i też korzystać właśnie ze wsparcia organizacji pacjenckich. O polecanej przez Europejską Koalicję Pacjentów Onkologicznych metodzie leczenia rozmawiała Ewa Dudzińska. Audycja sfinansowana ze środków Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, realizowanego przez Ministerstwo Zdrowia. 17 minut pozostaje do godziny 19, a to będzie już czas Wiktora Legowicza. Bardzo ważny projekt. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jestem, a naszym gościem jest Alfred Franke, prezes Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie prezesie, 28 listopada, 50 lat temu zjechały pierwsze duże Fiaty w FSO w Warszawie. To jest fabryka samochodów osobowych w Warszawie. Wszystkie części były produkowane we Włoszech, bo to pierwsze egzemplarze były składane. Jak to się zmieniło, prawda? No, rynek się zmienił bardzo znacząco, rzeczywiście. Jak rozwijają się właśnie polskie firmy z tej branży części samochodowych? Jesteśmy taką potęgą, prawda? Tak, jesteśmy potęgą. Polska, ze względu na liczbę firm działających w Polsce, to jest ponad 900 firm produkujących części motoryzacyjne, ze względu na olbrzymi asortyment, który produkują, uchodzi w Europie za takie zagłębie producentów części motoryzacyjnych. Firmy te tworzą olbrzymią ilość miejsc pracy, bo to jest aż 126 tysięcy miejsc pracy. Bardzo dużo. Bardzo dużo, no bardzo z tego jesteśmy dumni i się cieszymy w naszej branży. Producenci części motoryzacyjnych razem, przychody ich to ponad 80 miliardów złotych. I co najważniejsze, jest bardzo dobra dynamika wzrostu. Od wielu lat, odkąd pamiętam, to firmy te co roku rosną mniej więcej po 10% i ponad połowa tej produkcji jest eksportowana, praktycznie jest eksportowana na cały świat. Oczywiście bardzo znaczna część eksportu idzie na rynek niemiecki, no ale to z tego powodu, że mamy bliskość tego rynku i rynek jest olbrzymim rynku. Jest chłonnym, tak. No. Ale to jest jedna kwestia. Kiedy to się zaczęło? Oj, ja pracuję już 26 lat w branży motoryzacyjnej i nie umiem wskazać momentu, kiedy ten boom rzeczywiście nastąpił w produkcji części motoryzacyjnych, ale rynek, polski rynek rośnie od początku mojej działalności w tej branży. Ale produkcja to jest jedna rzecz. Drugą kwestią jest dystrybucja części motoryzacyjnych i tutaj też warto powiedzieć o tym, że okazuje się, że polscy dystrybutorzy są wiodącymi dystrybutorami w Europie Centralnej i niezwykle dynamicznie się rozwijają. Z czego to się bierze? Firmy, które wywodzą się z rynku niemieckiego, to są firmy, które są wyspecjalizowane w częściach do niemieckich samochodów. Te, które się wywodzą z rynku francuskiego, z kolei specjalizują się w częściach francuskich, no bo tak wygląda ten rynek. Polski rynek jest zupełnie inny, jest niezwykle zróżnicowany i polski dystrybutor musi oferować części do wszystkich marek samochodów. W związku z tym, wchodząc na rynki zagraniczne, jest niezwykle atrakcyjny z tego powodu. Ponadto w Polsce jest olbrzymia konkurencja pomiędzy dystrybutorami i tu wydaje mi się, że to powoduje, że dystrybutor działający na rynku polskim, rosnący na rynku polskim, utrzymujący silną pozycję, potrafi odnaleźć się w tym konkurencyjnym świecie, to znaczy oferuje wysokiej jakości serwis i oczywiście za rozsądną cenę, czyli niskie marże. Czyli jak zaczyna konkurować na rynku, powiedzmy, czeskim, to rzeczywiście jest bezkonkurencyjny. Rozumiem. Dobrze, panie prezesie, teraz konkretny przykład. Krótko mówiąc, jest dobrze, ale mogłoby być lepiej. I to mówi w rozmowie z Łukaszem Karustą Bartosz Mielecki z Polskiej Grupy Motoryzacyjnej. Polska branża motoryzacyjna częściami motoryzacyjnymi stoi, można by powiedzieć. Części, komponenty. Jesteśmy obecni w koncernach międzynarodowych, u dystrybutorów. Niestety problemem jest to, że nie udaje się nam od dłuższego czasu zbudować naszej polskiej marki, która byłaby rozpoznawana globalnie, która by kojarzyła się z tym, że to jest polska marka, polska jakość. To co zrobić, żeby taką markę zbudować? Bo takie marki przecież w Polsce istnieją, tylko jak je wypromować za granicą? To prawda. Polskie firmy są bardzo aktywne globalnie. Wielu producentów dostarcza bardzo wysokiej jakości towary wyprodukowane w bardzo wysokich, najnowszych technologiach. Natomiast problemem jest rzeczywiście możliwość promowania się nawzajem w taki sposób, żeby te firmy, które są obecne za granicą, ciągnęły za sobą mniejsze, małe, średnie firmy, ale też i duże i wspólnymi siłami zdobywały zagraniczne rynki. Właśnie, jak to zrobić wspólnymi siłami? Mamy też instytucje takie jak na przykład PAIH, które pomagają w takiej promocji. Czy tu taka pomoc też jest potrzebna? Przydałaby się? PAIH dużo robi dla rozwoju gospodarki, pomaga pozyskiwać kontrahentów zagranicznych, inwestorów, przyciąga ich do Polski. Bez współpracy z zagranicznymi inwestorami trudno sobie wyobrażać rozwój polskich firm, trudno sobie wyobrażać pozyskiwanie nowych technologii. Tutaj taka współpraca jak najbardziej jest niezbędna. Zagrożenie widzę może w tym, że o ile pozyskiwanie inwestorów w branżach, w obszarach, w produktach, w których polskie firmy są już obecne, sprawia, że polskie firmy zdobywają czy znajdują w tych nowych inwestorach silniejszą konkurencję. Konkurencję, która trafia tutaj też na bardziej preferencyjnych warunkach. Co zrobić, żeby było lepiej? Jak wypromować te firmy? Co mogłyby zrobić instytucje typu PAIH albo same te firmy? Dużą rolę widzimy w działaniach sieci dystrybucyjnych. wśród polskich dystrybutorów są też tacy, którzy zdobywają rynek, mają bardzo silną pozycję w Polsce, mają bardzo silną pozycję w Europie, nawet na świecie. Brakuje nam tego, że te już niemal globalne przedsiębiorstwa dystrybucyjne nie są zainteresowane współpracą z polskimi producentami. Ich rolą powinno być promowanie tych marek, które na razie mają charakter tylko lokalny albo regionalny. Pozwalać im zaistnieć i pomagać im w promowaniu się na rynkach w innych krajach. To samo mogą robić takie sieci jak Orlen, który rozwija swoją sieć sprzedaży, sieć stacji paliw na innych rynkach, na Węgrzech, w Niemczech. Dlaczego tam na ich półkach nie mogą być akcesoria do samochodów pod polskimi markami, pod marką, która będzie widać, że to jest Polska? Będą te marki, jak pan sądzi? Znaczy rzeczywiście na polskim rynku jest wiele marek, które zdobyły silną pozycję, ale też, znaczy z jednej strony chciałbym tu przyznać rację, bo wiele racji usłyszeliśmy, ale z drugiej strony doskonale pamiętam, pan pamięta i słuchacze pamiętają czas gospodarki centralnie regulowanej i to nam nic dobrego nie dało tak naprawdę. W związku z tym troszkę zmuszanie firmy Orlen czy jakiejkolwiek innej firmy do tego, żeby sprzedawała te czy inne produkty, no trochę mi się kłócą tak naprawdę nie potrafię sobie tego wyobrazić. Tak naprawdę o tym, co firma sprzedaje, decyduje klient. Klient wymusza zakup produktu, który on jest. On podpowiada, co potrzebne jest. Oczywiście. Prawda? Klient wymusza zakup produktu, który jest wypromowany, który jest dobry jakościowo, jest za rozsądną cenę i wtedy pożąda tego. Także, tak jak powiedziałem, z jednej strony tutaj przyznaję rację panu Mieleckiemu, ale z drugiej strony mam pewne wątpliwości. Dobrze, panie prezesie, czy ta branża potrzebuje dodatkowego wsparcia finansowego? No, branża z funduszy Unii Europejskiej. Tak, branża motoryzacyjna rozwija się rzeczywiście bardzo szybko. Jesteśmy Polska, jest 12 na świecie eksporterem części motoryzacyjnych. Co to znaczy 12 na świecie? Może takie porównanie podam tutaj. Chiny zalewają świat swoimi wyrobami. Mhm. Ale w przypadku części motoryzacyjnych produkują i eksportują zaledwie 2,5 raza więcej niż Polska. No to pokazuje, jaką potęgą jest nasz kraj w sprzedaży części i produkcji części motoryzacyjnych i eksporcie jednocześnie. Oczywiście dodatkowe środki tutaj unijne, fundusze bez wątpienia przydałyby się dla przyspieszenia jeszcze rozwoju produkcji i eksportu części motoryzacyjnych. Na pewno wydaje mi się jest potrzebne to, żeby wzmacniać pozytywny wizerunek Polski i wizerunek polskiej gospodarki w ogóle. Wtedy jasne, lepiej będzie się sprzedawało produkty naszym polskim firmom. A na co można firmom przeznaczyć dofinansowanie w celu promocji na przykład? Znaczy tak, znaczy promocji za granicą, jasne. Tak, znaczy promocja eksportu uważam, że zaczyna się tak naprawdę od wysokiej jakości produktu, innowacyjnych rozwiązań, które firmy powinny zaoferować, a to wymaga badań. Badania są kosztowne, badania są ryzykowne, bo nie zawsze muszą zakończyć się sukcesem. I tu na szczęście mamy sytuację taką, że Ministerstwo Rozwoju razem z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju wsparło branżę motoryzacyjną, uruchomiło program Innomoto, który wspiera właśnie innowacyjność w branży motoryzacyjnej. Mało z tego, tutaj Ministerstwo Rozwoju uruchomiło w tej chwili program promocji gospodarki w oparciu o polskie marki właśnie produktowe i to jest też bardzo, bardzo dla nas interesujący program. Program nazywa się Go to Brand. Jest on realizowany przez PARP, czyli Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i ma na celu właśnie wsparcie producentów, dystrybutorów, finansowanie uczestnictwa w imprezach na przykład targowych lub dofinansowanie firm podczas misji gospodarczych, czy konferencji, albo na przykład przy organizacji różnego rodzaju spotkań B2B. W sumie są wyznaczone, jeżeli dobrze pamiętam, 27 imprez, na które można pozyskać takie finansowanie, a takie rynki perspektywiczne, no to są rynki często odległe od nas, takie jak Chiny, Australia, Rosja, Stany Zjednoczone, czy Kanada, Meksyk, nawet RPA. Dobrze, wrócimy jeszcze do tego, a teraz posłuchajmy jeszcze przedstawiciela firmy produkującej części samochodowe. Mianowicie w rozmowie z Łukaszem Charustą, dyrektor handlowy firmy Horpol, Adam Sobota, mówi, jak jego przedsiębiorstwo eksportuje i podbija rynki na kilku kontynentach. Firma Horpol od 1979 roku produkuje lampy do samochodów. Zajmujemy się głównie samochodami ciężarowymi, przyczepami, naczepami, lampami do rynku rolniczego. Nie produkujemy właściwie nic dla osobówki. Rynek ten, na który sprzedajemy się, mocno rozwija. Rynek samochodów osobowych właściwie umarł. A od ilu lat państwo eksportują swoje produkty? Eksportem zajmujemy się tak na poważnie od około 5-6 lat. Jak zacząć? Jak zacząć eksportować swoje produkty w takiej branży? Trzeba mieć dobry produkt, dobrych ludzi i wiarę w to, co się robi. Już. No ale jakoś trzeba dotrzeć do tych klientów za granicą. Na początku docieranie było dość banalne, pewnie jak w większości firm, to był komputer, był internet, były telefony, były kontakty, były odwiedziny na targach, rzadko wyjazdy do klientów. To się wyjazdy do klientów zaczęły się jakiś czas temu. No wcześniej to był kontakt głównie telefoniczno-mailowy i przebywanie na targach, właściwie w całej Europie, na świecie również. Do jakich krajów państwo eksportują? Oj, Europa cała, Australia, Nowa Zelandia, Kanada. W jaki sposób w państwa działalności pomaga program Go to Brand? To pozwala zapaść trochę oddechu, bo udział w targach jest dość drogą inwestycją. Kwoty, które na to idą, są dość wysokie i udział w programie Go to Brand pozwala, jakby podzielić mniej więcej na pół te koszty. Czy tylko chodzi o targi, czy jest to też jakaś inna pomoc? Nie, my mamy jakby program napisany głównie pod targi i misje gospodarcze. Jako kierunki rynki perspektywiczne to mamy Rosję i Amerykę, natomiast są też misje gospodarcze polegające na zaproszeniu klientów do nas, ale też odwiedzeniu klientów na rynkach perspektywicznych. A proszę jeszcze powiedzieć, jakie plany na najbliższe lata ma pana firma? Czy to będzie ekspansja na kolejne kraje? Na rynku polskim zrobiliśmy bardzo dużo i na rynku polskim jest do zrobienia oczywiście wciąż jeszcze coś, natomiast stawiamy głównie na eksport. Europa właściwie jest pokryta, no nie powiem, że dobrze, bo cały czas nad tym pracujemy, natomiast będzie ekspansja na pewno poza Europę również. Trzymam kciuki. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję również. Panie prezesie, kogo obejmuje ten program Go to Brand? Program Go to Brand na szczęście skierowany jest do małych, średnich przedsiębiorstw, nawet do przedsiębiorstw mikro. A to bardzo ważne. Jakoś sobie radzą, prawda? Aha. Natomiast tu jest wręcz do firm mikro skierowanych. Wartość wsparcia też jest bardzo znacząca, bo można uzyskać od 50 do 85% nawet kosztów kwalifikowanych. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli przedsiębiorca przygotuje projekt o wartości 1 miliona złotych, to w zasadzie musi zainwestować tylko 150 tysięcy złotych, bo wszystko inne otrzyma wsparcie na tą pozostałą kwotę. Także to jest bardzo... To jest korzystne, prawda? No jest to bez wątpienia bardzo korzystne. Oczywiście ja powiedziałem o tym wariancie najlepszym, najbardziej korzystnym, prawda? Ta proporcja 1 do 150 tysięcy złotych. Ale jeszcze, jeżeli można, bym się odniósł na chwilkę do wypowiedzi pana Soboty, bo też to jest fajna instrukcja, bym powiedział, jak zacząć dla przedsiębiorstw. Oczywiście drugim krokiem jest program Go to Brand. No, jasne. Dobrze, a co taki mały przedsiębiorca ma zrobić, żeby dostać te pieniądze? Znaczy, w sensie takim praktycznym. Praktycznym, znaczy no na pewno musi przygotować projekt, złożyć projekt do konkursu, wystartować w konkursie, musi się do tego przygotować tak naprawdę, bo branża motoryzacyjna w ogóle wymaga bardzo dużych nakładów finansowych. I tutaj sobie jasno trzeba powiedzieć, dlatego że asortyment producentów części motoryzacyjnych zwykle musi być bardzo szeroki. Panie prezesie, bo musimy zaraz kończyć. Tak. I gdzie znajdzie te informacje? Na pewno na stronach PARP-u, adresu strony nie pamiętam, ale z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, także tam państwo szukajcie. Dlatego, że PARP jest odpowiedzialny za realizację tego programu. I tam znajdzie wszelkie informacje. Na pewno tak. Dziękuję bardzo, Alfred Frankę. I Wiktor Legowicz. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Ireneusz polecają rabat w prezencie. Tylko teraz za każde 1000 zł wydane na telewizor dostaniesz 100 zł rabatu na konsolę. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Black Red White przedstawia. Okazja, która się nie zdarza. A jednak teraz 1000 mebli i dodatków kupisz 10% taniej i w 50 ratach 0%. Tylko do 5 grudnia.